أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. سورة الزمر أو دا سورة مکی سورة دے نزول کے نہا پنزوستم دے دا سورة سبان رست نازل دے او د سورې مؤمن نمخ کې ده مخ کې سره د ته سورۃ الغرف مویبل نوې سورۃ الغرف ده مخ کې سره یو خو په دې طریقه مربوط ده چې مخ کې سورۃ کې رد به شفاعت قهری شو او بیان د عجز د نیکانو مستفینو برگزیدا او ذکر داغی د ابتلاعات یو کو نو اوس په دې سورۃ کې تفریق ای پاغی رد پی په شرک فل عبادت باندې چې کله دا شفاعت قهری نه دی نو دی معبود نشی جوڑے دے دارنگ مخ کے سورہ سواد کے انکار دا مشرکین و ذکر کر توحید نا و داغی تعجب نو دی سورت کے تفصیل داغی دا عقیدے کئی عورت کئی پاغی پا عقلی دلائل باندے دارنگ مخ کی سورت اغیر پا دیر تکی ختم کڑاو چو ولا تعلمن نبعہو بادحین خامخا ضرور خبر بشے تاسو پا حقیقت دا دے رست دا سوخنا نمراد دا نبعنا نبا القران دې مراد هغه څه ده خو دا غي مقصد هغه دې صورت کې ذکر کوي کنه بیا داوود صورت اثبات د توحید الالوهیت دې رد کید انواع د شرک سلور وړ انواع شرک العباده دین دریم یو لسم سوال لسم سلور شپې ده کې شرک دعا باندې رد دې تم ات دیرشم کې شرک تصرف باندې ات دیرش او شپک سلوي کې شرک العلم باندې و مايا او شپک سلوي کې او دارنګ پرد د اتخاذ الولد تسلورم آیات کې او پرد د شفیق قاری دوی سلوی خیات کې دارنګ په عقلی ادله او چې هغه اتری او په ډېر خیسته ترتیب ذکر دی تینزم شپغم یویشتم ات دیرشم دو پنځوستم دو شپیت او درې شپیت آیات کې دارنګ دا ثابتې په بیان د تقابل په منځ د موحدین او مشرکینو کې هم په لحاظ د اوصاف او هم په لحاظ د بدلو او هم په لحاظ د تفیف و بشارت نو یو یې ډلې ته اشارت دی چې موحدین دي او بلې له تفیف او دارنګې ذکر کوي اسماء د الله اسماء حسنا اتلس اسم ذکر کوي او دارنګې په دې چې تنزیل القرآن د دې توحید لپاره دی مقصد د قرآن توحید دی او رد شرک دی خلاصه به دای په صورت کې پنځه بابونه دي لومړی باب د یوې شایته پورې په دې کې د ابتداء نه ترغیب د قرآن کریم ته لومړی آیات کې او دا خبره سرګندۍ چې مقصد د قران او د دې را لېګل دا د پاره د دې دی چې عبادت صرف د الله حق دی دا د آیات کې بیا رات کړي په یو قسم د دې د شرک نه چې هغه توسل شرکی دی د آیات کې رات کړي پاکی د اتخاذ الولد باندې په سلور آیات کې بیا دو دلیل عقلی ذکر کړي، یو دلیل آفاقی دی انځم آیات کې، او بل دلیل نفسی دی سره تفرید توحید نشپګم آیات کې. بیا فرق ذکر کړي په منځ د کافر او د اهل الكفر او د اهل الشکر کې، تقابل مقصد دی سره تفیف اخروی نه هم آیات کې. بیا زجر دی په پراګند حاله د مشرک باندې، داغه د حال په تشتت باندې اتم آیات کې. بیا تقابل دی په منځ د فریقینو کې نه هم آیات کې، لومبی فریق چا مؤمنان دی غیله بشارت ذکر کړي لسم آیات کې. بیا اثبات د توحید الالوهیت دی، توحید العبودیت په بیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په آیاتونو کې 11 12 14 13 کې. دارنګ دلای وحی ذکر کړي، تفیف اخروی ذکر کړي د فریق ثانی د پاره، د میډل د پاره 15 14 آیات کې 15 لګي، او صاف د لومبی ډلې 15 ذکر کړي سره د ذکر د بشارت نه په 17 18 کې. بیا تفیف اخروی بشارت تفصیلی ذکر کړي تقابلن په 19 20 آیات کې. دریم باب دی بیا چې دا یی شاعت نه دوسل ویخته پوره په دې کې دریم عقلی دلیل ذکر کړي 21 آیات کې. بیا تقابل ذکر کړي د اوصاف او د دواړو ډلو په دې شاعت کې. بیا ترغیب د قران کریم دا او بیان د حال د فریق مؤمن په دې شاعت کې. بیا ورپسې بیان د حال د فریقینو دی سره دین چې دی دیم فریق له کوم کافر دی تفیب بم ذکر کړي سلی شاعت کې، او ذکر د مکذبین او مخکنو دی مثال لپاره تفیف دنیوی پینځه شش پګیش کې. بیا ترغیب د قران کریم د ویشه تیش کې. بیا ذکر د حال د فریقینو په سبیلا د مثال مشرک او موحد ته، د مشرک او موحد مثال ذکر کړي 29 کې. بیا د فقهي وهم په ذکر د دې چې الله به ټول مړ کړي. بیا اثبات د باث بعد الموت کې چې دوباره به ژوند کې قیامت کې 30-31 کې. بیا تقابل له پمن د دوالو ډلو کې په تفویض 32 کې، او بشارت کې 33-34-35 کې. بیا تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سره د ذکر د حال د فریقین په 35-37 کې. بیا اخلی دلیل د اعترافی سلورم سره د رد شرک دعا نه او شرک تصرف نه په 38 کې. بیا اعلان د برائت 39-40 آیات کې، او ترغیب د قران کریم ته سره د ذکر د فریقین نه 41 آیات کې. دریم باب بیا دغه 41 آیات نه والا تر 42 آیات نه 52 آیات پورې دی. په دې کې دلیل اخلی ذکر کړي تینځم په 42 آیات کې، او رد شفاعت قهری کوي په 43 آیات کې، او اثبات ثابته اختیار د شفاعت صرف الله لا په 44 آیات کې، او زجر دې دي تر 18 لپاره چې دې نفرت کوي دا او ردو د توحید نه په 45 آیات کې. بیا د مخکنو دلایل او نتیجه ذکر کوي، امر کوي په دې چې د الله نه غواړي په 46 آیات کې، او تخویف او خروی ذکر کوي 47-48 کې. بیا زجر دې 49-50 کې، تخویف دې په 51 آیات کې. بیا عقلی دلیل نشپغم دا په 52 آیات کې. سلورم باب بیا دغه 52 آیات نه والا 67 آیات پورې دی. په دې کې ترغیب دی توبې ته د شرک نه په 53 آیات کې، ترغیب دی توحید ته په 54 آیات کې، ترغیب دی اتباع د قران ته په 55 آیات کې، ا د فقیر دی دریو حضورونه په 56-57-59-59 کې. بیا تفیف او خروی دی په 60 آیات کې، بشارت 61 آیات کې. بیا اوم عقلی دلیل له 62 آیات کې، او عقلی دلیل اتم به ذکر کې 63 آیات کې. بیا نتیجه را دلایلو به ذکر کې رد بقی د شرک په عبادت، او هغه اصل کې دلیل وحی پسلو 64-65-66 کې وي. پنځم باب بیا دغه 67 آیات نه اخره پورې دی. په دې کې زجر دی او اخروی تخویف دی تفصیلی، چې 67 آیات نه والا تر 72 پورې، او درې احوال ذکر کې. یو دا چې د عالم به الله فنا کی 67-68 کې. بیا د باث او د حساب ذکر کې 68-69-70 کې. بیا تخویف اخروی دی احوال له جهنم ذکر کې 71-72 کې. بیا به تفصیلی بشارت دی 73-74-75 کی. بسم الله الذي له صفات الكمال والجبروت الرحمن الذي انعم على عباده بانواع النعم الرحيم بانواع المغفره على المؤمنين من عباده. بسم الله خاص و مدد دنم دا الله غزات صفات دا کمال و دا جبروت دا غلی رحمان ذات دے نعمتونه کړی دی په خپل بندگانو قسم قسم نعمتونه، رحیم ذات دے قسم قسم مغفرتونه کوي ایمان والتا د خپل بندگانو نه. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم دې ځنه شروع کړه، او سورت چون کې په دې خصوصي مسله لګېدلې ده چې توحید الوهیت دلته ثابت دي چې عبادت د یو الله دی وشي. د دې وجنه دا لفظ په دې کې ډېر کرات ذکر کړي، په صيغه د فعل اعتزل ذکر کړل دي، لفظ د عبادت او د عبد وزل ذکر کړي، او صورت کې آیات او صفات هم ډیر دي. خاص عبادت ماده صورت کې پنځل لزل ده، نو دا مسله شراله غلې دا چاره لګلې دا تنزيل الكتاب معات کې ذکر کې د صداقت د قران او تعریف دا غي کوي په دې صفت چې دا منزل من الله دې غره دا د کتاب نه دي چې یو مخلوق لګلې شوی دی انسان لګلې شوی بلکې تنزيل الكتاب را لګل د دې کتاب من الله دا الله د طرف نه دی العزيز چې زور اور ذات دې الحکیم او حکمتونو والا دې پار کار خپل کې عزیز ټکی کې اشاره ای صفات د قدرت ته او حکیم کی اشاره صفات د علم ده ان انزلنا الیک الكتاب بالحق اوس دی آیت کریمه کې ذکر کړي مقصد د نزول د قران چې دا غینه اجمالی تعبیر کړل بالحق سره یقینا موږ را لګل لري تا ته دا کتاب بالحق د حق کار کولو د پاره کوم مخکې آیت کریمه کې تنزیل او دې کې وی انزلنا انزال ذکر کو تنزیل خو دې ته وی چې شی په دمه دمه راشي په ټوکړو کې راشي انزال دې ته وی چې په یو ځای راشي نو آیات داروستو آیات او مخیا چولې تعرض دي سو نو دا چې سوري غونته ده دا تنزیل دې معنا سو قران لګ لګ نازل شوی دی لګ لګ راغلی دی نو وهم پیدا شو چې په دې طریقه قرآن نزول پوره شوی دی او کنه څه نقصان پکې شته نه الله وینې نقصان پکې نشته انزلنا پوره راغلی دی ځکه رسو انزلنا ذکر او دویم دا چې تنزیل الکتاب موږ دا فیصله کړې چې تا ته لګ لګ کتاب درلیږو په لګ لګ نازلولو شروع کړل نو انا انزلنا چې لګ لګ راغې نو پوره شو کنه دا موږ کې علت شو د پاره د رسو مانا ټول کتاب مجموعه ذکر شو چې دا لګ لګ نازل شو او په لګ لګ نازلې دو پوره شکنه نو انزل نه رسو ذکر کو ان انزلنا الیک الکتاب نو گویا کې یو علت ته بل معلوم لې دیو جنا اعتراض دانی چې رات تنزیل ذکر کې دی خو انزال ذکر کې ان انزلنا الیک الکتاب یقینا مونږ دا لګل دې تا ته دا کتاب بالحق دې لپاره د حق کار کولو د قران کریم مقصد څه دی چې خلقو ته حق کار شي مانا دا قرآن متلبس و مشتمل لپا حق او بیا تفصیل داغا مقصد چې حق دے دادے چه فعبد اللہ نو بندگی خالص کا اللہ لہ فعبد اللہ نو بندگی کوا دا اللہ سنگا مخلص اللہ الدین پدا سے حال چې خالص کوا اغلرا دا بندگی دے حکام کے مقصد دادے چی دین پا مانا دا عبادت دے او اخلاص نو مراد توحید دے ذکر چې عبادت بغیر د توحید نه اعتبار ول نه شته په دې کې اشاره ده چې هر عبادت هغه په نیت باندې موقوف وي نو نیت کې مقصد دای دی اوسړي چې صرف د الله حکم د بل چانا ندا غره مخلصن اګه اوسړي الله لوم کې بل لوم کې نو بیا مخلصن خو نه شکن مخلص الله الدين رستوي الا لله الدين الخالص کله چې د اخلاص د عبادت د الله نه ډیر خلق دنیا کې غافل لې په شرک او پریا او غیره کې مبتلا دي او کله شرکی جلی کوي کله شرکی خفی کوي نو دا غیر تنبیه د پاره حرف تنبیه ذکر کړل شي الا الا الا ما خبر شي تر پښتو غاله نه دي الا خبر شي ګوره لله الدین الخالص خاص الله له دین خالص سوچام او دا اصل کې علت شو د امر د اخلاص په عبادت د پاره او خالص هغه عبادت ته چې خالی دې د هر قسم شرک نه نه پکې شرکی جلیشتا نه خفي نه ریاشتا نه سماشتا نه اجرتی دنیاویشتا نه پاره کې سعارت دې نه غرض دې نه عوض دې ته مقصد نه وي او امام مجاهد نه نقلو چې دلته الدین دا شامل لټول اوامر او ټول نواهی و تا نو څومره اوامر او څومره نواهی چې دي کنه دې ټول نو تعبیر کیږي په دین سره دا دین دې او په دې ټولو کې خلوص شرط دې د پاره د صحت او د قبولیت غره خلوص بکنون نه قبلېږي الا لله الدين الخالص خبر شي خاص الله لا عبادت دي خالص او بندگی دا خالص او الذين اتخذوا من دونه دي دلر شروع شو مشرکین په عبادت باندې چې څوک د الله نه سوا د مخلوق بندګي کوي او باندې کوي چې دا زمونږ لپاره الله ته د نزدېکت ذریعہ وسیلې دي کنه نو پاک خلق رد کوي چې والذین اتخذوا من دونه هغه کسان چې نیولې دي بيد الله نه اولیاء مددګاران دی وی دا زمون مددگار دی او بیا سوی یقولون ټول مفسرین وی دلته تقدیر دی دی دا وی کته وته دا ولی تاسو دی اولیاء او مددگار نیسه چې وته وه چې را مدد شلو ازوانه د بغداد شای میرانه او ما د مصیبت نخلات کا مانی نیولې لمن استاد فارسی بانان وی بغیر دابه بلا او استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی او سو کو یا بها الحق او بیڑا دک کنا نو کړه دینه تاسو کې چې دا خو تاسو ته وایي مان عبدهم مونږه بندګي نه کوو دای الا ليقربونا الى الله مگر دې دا پارا چې نزدیکی مونږه الله ته زلفا په نزدیکولو سره زلفا ام قربت توي مفعول مطلق من غیر لفظه وتوي کنه دې دا پارا چې نزدیکی مونږ الله ته په نزدیکولو دې دا پارا ګو دا جمله مستأنفه شو کنه اول ما دا معنی وی جمله مستأنفه دا اصل کی د سوال د جواب د پاره مانه کدی ته ویلی شي د غیر الله عبادتونه ولي کوي یي خدایان غنو علی هو ته وای د دې جواب کی وی چې خدایان نه غنو او وسیله یې ګرځو الله تا د دې د رضا ساتلو د پاره د دې بندگی کوونه نه مانه عبدهم نه وړاندې یقولون لفظ پټی کنه او تفسیر قرطبی کی ویلی دي چې د دې د باندې کولو جواب سوره احقاف آتیش آیات کې ذکر دی کنه او دلته صرف رټنه ده ځکه چې دې د قران له مقصد نه خلاف کوي حافظ ابن کثیر وی د مشرکانو بوتان جوړ کړو په شکلونو د ملائکه مقربین په خپل ګمان باندې او دغه شکلونو عبادت یې کوو په دې عقیده چې عبادت د شدي شکلونو به نه عبادت د ملائکه دی او دا لدی د پاره چې الله تعالی له موږ سفارشو کی په مدد کولو او دا رنګ روزه را کولو نور حادثات دنیوي او کې او د اخرت نه خو دې منکرو یې لیکلي دي پرستو چې دا شوبره پیر شو مشرکان هم او سمشتوي او رسولان د دې شوبې درت د پاره الله را لګلی دي څومره مشرکان چې دنیا کې تیر شوی دي او یا اوس موجود دي دا غینه تاسو کنه غي هغه خپل شرک ته شرک نه وي هغه د سوې دا هم وسیله لټو د دې وجنه حافظ ابن قیم الکافیه الشافیه کې اوس او تاسو وکاله مخ کې وي چې فشرک هو التوسل مقصوده الزلفا من الرب العظیم الشان شرک څه شي ته وي دا وسیله نیولې هو التوسل او مقصد پاغي کې څه دي الله تعالی ځان نږدې کولې مقصود هو الزلفا من الرب العظیم الشان بعباده المخلوق من شجر ومن حجر ومن قبر ومن اوثان او مقصد څه دي کله په ظاهر کې شکل د ونه دی داغه بندګي کوي کله او غټه داغه بندګي کوي کله د قبر کوي کله د چا شکل دی د چا په شکل باندې بوت جوړ دی داغه بندګي کوي هوبل شهید دی ملات شهید دی لات تخي سیب دی منات بزرگ دی داغي شکلونه جوړ دی داغه بندګي کوي ناغه مشرکان چې وو ناغي دا نو ویل چې موږ د دې بندګي کوو علامه شامی د احناف معتمد هغه مجموعه الرسائل کې وی ودا مشرکان چې شرک کوي کنه نو ان والذین عبدوا الاصنام لم يعتقدوا الالوهیه فیها کم کسان چې غیدو بوتانو بندګی کوي ناغي پاغي کی عقیده د الوهیت نه د ساتلې چې ګنې اعظم الہ دی وانما عبدوها تقربا الی الله د دې چې بندګی کوي نو مقصد د مشرکوم دار چې الله ته ځان نږدې کړي د هندو نه تاسو ته دې چې کسر غاله ته یادی غاله ته ایبانم شته سکانم شته ټیک د مونږ ته الله وایو او بعض خلق تو اغیو خدا ہوئی خدای پاک ہوئی اگر چې نوم الله لے خدا دا مالک تکی معنا دا دا اللہ نوم ندے بلے دا اللہ خو اللہ جل شان ہو اللہ وی اللہ تعالی اغیبو تا بگوان ہوئی اغیبو تا رام ہوئی او اغیبو تا دانیا ہوئی نوم بولا بلا لی لیکن مقصد مگا اللہ دے صفت والا ذکر کی اگر اغیب جی بیٹے کی او مطلب امدار چې مالک ذات او یو اللہ یا دیخا نغیم اللہ منی او دا شکیسر دین دونتا پوسو کا نابرتم ہوئی چمو هو ور یو الله منو چې دا کائنات پیدا کړی دي نو کته وته تاسو خو یو هنومان جی دی یو شیوا جی دی یو اندر جی دی تاسو څنګه یادوي ویلا هو اوتار دی اوتار اوتار څه ته وي بزرگان دی نیکان دی دا ویل کسان چې تاسو دا مسلمانان د هندوان وي د درگاونو باندې ګرځي چې دا داتا گنج بخش دی دا پیر بابا دی دا فلانی دی پلانکی سرکار دی دا پلانی سرکار دی لکه څنګه چې غیر تزیوی ته شانتی مونږ دامنو مونږ دې ته الیه نه ورج کنه دا خدای خو دې زمون خبره د الله دربار کې پیش کی زمون لپاره وسیله نه کنه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا شرک جوړ دنیا کې دې وسیله نه او بیا وسیله چې سره په دې طریقه لټی تاسو ته ما تفصیل کړو سوره مائده کې یا ایو الذین امنوا اتقوا الله وتقوا الیه الوسیله دا غایت دلانه چې دیار لس قسم وسیله ده ته سوچ پکې کې کنا دې ته وی انواع استقرایي اقسام استقرایي په دې کې سو وسیله خدا څخه ده چې هغه بالکل مرغوب ده او محبوب ده او مطلوب ده هغه دا چې اوسړې ده الله نه سوال کوي او په منځ کې ذریعہ د الله نمونه او صفاتونه ګرځي ناخد قران حکم او چې لله الاسماء الحسنى فدعوه بها دا الله خسته خسته نمونه دي چې سوال کوي الله نه داغه په وسیله او کې کنه او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا دلیل کې پیش کړو شامل کلی دي شیخ الاسلام استضاء الصراط المستقيم کې نقل کړی دي چې عن ابي يوسف عن ابي حنيفه امام ابو يوسف خپل امام ابو حنیفه نه نقل کړي چې هغه په دې باب کې دا خبره فرمایلې ده امام رحمه الله دا خو د امام صاحب خبره وا او بیا ته لګي او دا خپل امام خبره دې پرې خو دا چې هغه فرمایل چې دا خبره ډیره غلطه را چې او سړی سوال د الله نه کوي د بل چا په نوم باندې کوي بلکې سوال چې د الله نه کوي نو د الله په صفاتونو نمونه باندې بهږي او بیا دا آیات پیش کړی دی دلیل کې چې لله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله حکم کړی دی یا شامی تیم نقل کړی دی خپل کتاب کې دا امام صاحب خبره خو ته پرې خو دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو وسیله کې خبره سوپنه پیش کړه صرف د الله نمونه او صفاتونو او کني د انبیای کرامو دعاګانو ته وګوره نبی دې پلاړم نبی دې نکیم نبی دې خو چې ته خپل پلاړ او خپل نیک باندې وسیله نه نټولې بلکې د الله نمونه او د هغه صفاتونو ذکر کوي په وسیله کې لوی توسل خدا له چې بالکل مطلوب او مشروع او ایمان والا دا سوال کوي او بیا دا چې وسړې دې مثلا هغه بندګی د الله کوي او بیا سوال د الله نه کوي چې الله بندګی می خالص تا د پاره کړې ته زما دړنه خبره ریا خودنه دا زما مقصد نه دی زما اړه تا ته معلوم دی یا الله د دې بندګې په واسطه زما فلانه کارو دا صحیح وسیله ده چې هغه ته صلات الحاجت وي تا حاجتوم دنیا کې راغې هر قسم حاجت شي تعویذګرو پسې مه ګرځا چې هغه نه تعویذونه رالې که په تعویذونه بستا کار کوي او ډېر ښه کسان به ویني چې هغه په دې مرض کې بیا اخته دي یره وي د قران آیاتونه په کې لیکلي دي او د الله نومونه په کې لیکلي دي بل څه نشته وایي ټیک ده مونږ دا نه وایو چې شرک دی کړی دا به عثمانیان دي هغې وایي عثمانیان دي که عثمانیان دي هغې وایي مونږ خو دا نه وایو چې شرک دی خو مکروه کار دی کړی دی مکروه دی په دې کړی دی چې یو دا چې نبی علیه السلام نه دا ثابت دي چېرته چې هغه د تعویذ چاله لیکلي او دوی به څه چل کوي د مینې تعویذ به لیکي وایي د مینې تعویذ یو لکه د قرآن آیاتونه یې په کې لیکلي دي وایي نبی علیه السلام د خاون او د ښځې په منځ کې د مینې لپاره چې د تعویذ نه دی لیکلی نو کني مغیث رضی الله عنه به لیکلی وو چې هغه راغی جړلې بریر رضی الله عنه ښځه پاتې شوې یو کال حدیث راځي مشکات کې ودارنګي ګړو کتابونو دا حدیثو کې او ته دا الله رسول دا زمانہ بل شوولي اخو وین زو آزاد شو ا قانون داو چې وین آزاد شي نو دې ته خیاره ته حاصل شي ناغه سم دستي فیصله وکړي چې په زما خاونه د خوښ نه بل شو یا جنې د خپل پلار خپل نیکنه دا ورکړي نو د فقه مسله ستام دار د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې یو خو جدي صحیح دی یو جدي فاسد دی جدي صحیح وي د پلار پلار دا چې پلار ورکړل یا د پلار پلار ورکړل نو کنه بالغ ورکړل نو مغنه شي واپس کړي خو کچتا مور ورکړی دا د مور پلار ورکړی دا رور ورکړی دا بل چا ورکړی دا نو چې دا جینې نه بالغ ورکړی دا څنګه بالغ شوا دې ته خيار حاصل دې ته خيار بلوغ وي ناغه سم دستي ویلې هی زمانه ده خو او بیا نه کاني کیږي ها دا نه چې هغه بچي وي چې د مالک نه خو خاطر په زور په ډوله کې چې زنا له ولا بوزي دا کوم دین دی دا ٹھیک دا هغه پوهه کا په ترتیب باندې پوهه کا مور او پلار چې پوهنه کې څوک به پوهه کی کنه نو پوهه کا چې سالا پر دازې خدای دا به تر دی او پاغه پوهه کا لیکن په زور باندې خو هغه نه چې هغه چیغي وي په خپل باندې چې نه کوم نه کوم ته ورکه انده څنګه ورکه دا کوم دین دی په زما مقصد دا و چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا قول خدا دی چې سیوا د الله نه بل څه نشي پیش کولی او ته لګي بل څوک پیش کوي په وسیلو کې کنه دا څومره غلط کار کوي چې دا الله ذات ته پرې خو دو او بل څوک مخه تکه او بیا دا وایي چې پلان کیو ډینګي نو دا یو سره راغی غوي یوی زه تا ته وایم او ته الله ته وایې زه تا ته وایم نو موږ ته شرک نه وایو چې دا شرک دی خو موږ بدعت دی بدعت بدی دی چې یو خدا د مړو پورې دو باندې بیناره مړ یوري کنوري غزان له اختلافي مسله ده تر اوسه چا فیصله دا غی نه کړو خو ستا امام خو شي نوري کنه په تاوی دی وبن کشته شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کې نزدیک مرده نه هی سنته یو هی امام کا مسله کې امام ابو حنیفه قول نقل کړل کنه به خو شي نوري اته ځان ته حنفی وې او بلکې ځان سره لیکېم خو څه کبن حنفی کنه چې څه کبن حنفی امام ته خبر اوري نه وري چې دې کې هغه ته چې تا ته ما ته خو دې نه غوري له خبره چې نه دا ورې دلن څنګه وي او موږ دا وایو چې رده نه دې ټلیفون جوړ کو نو په دنیا کې داسې څوک نه کان خلق تیر شوی دي اغیم الله نه سوالونه کړی دي صحابه دي تابعین دي تبع تابعین زماستانه زیات زارې الله ته کولی کنه نغې دا ذکر دي چې دا څه کې او عبادت تکړې دې بندګي دې کړې دا غو بندګي الله ته وسیله کې پېښ کا حدیث کې هم دا راځي صحابه کرام هم دا ذکر دي نو ته لګې نو په تعویذونو پسې ګرځي او عجیب خبره دا ده چې د فقه حنفی کتاب دی عالمگیری بزازیه په د پاسه لګې دلیدا هغه وی چې هغه تعویز چې د خزی او د خاون غوري د بل چام نه د خزی خاون د محبت د پاره اولی کلی شنه د مکروه دی او مکروه چې مطلق ذکر شي مراد ته مکروه تحریمی نو ستاسو په هغه وخت حرام ویلې او تلګي تعویزونه کې او غټ مولا بزانت دي دا موحد دی ولا سم موحد دی بل علاقه له فقنه نه خبر نو موږ وایو دا مکروه کار ولې کې حسن بصری وی د الله نمونه لیکلو دا غینه تعویز جوړول دا مکروه دی کمال الدین د میری حیات الحیوان کې تفصیلی خبره جانبونو نقل کړل دا موږ د چا تقلید نه کوو چې تمون دلای یو شیخ الاسلام نه قیم خو چې جائز دی شیخ الاسلام نه تیم خو چې جائز دی ځانه خو چې جائز په فلانه ودینګې پرېدا خبر راواله قران او سنت دغه نه کان علماء دي موږ دا غی بد نه بیانو خدای چې کوم خبره ذکر کړل دا غوره نه ده افضل نه ده او دا غی غنی وږي یو خدای چې د الله نومونه لیکلي دی دا چې څوک چې کنه غاړه ته چولې دی یا مټ ته چولې کا پسر من کې بن کړل کاله ټټه ته ځی کنه دی بار ته ځی کنه به ودا سکی کنه د جنابت حالت پر راضی کنه او څوک به دومره تقوا والی را چې هغه په هیڅ ځبه ودا سکی کنه دا غی نه مخې جوړ دا و باسي او بل به ودا سکی خو غیر اختیاري کنه کنه اختیار دی نو چې غیر اختیاري به ودا سکی باسي اخو پدې ته او دا چولې د لاست او د الله د نومونه بي عزتي کیږي نو وایو مکروه په دې له حاضر شرک نه دی کوپر نه دی بدعتوم نه دی لیکن مکروه دې بار صورت ته په کراهت کې ځان ولې اخته کې چې او کار مکروه هي نه خبر یو سیس د پاره ته ذریعہ وسیله جوړ شي بیا چې ته خپل مقصد حاصل بار صورت داخل کو د ځانه جوړې کړې دي باقي که سره د قران کریم آیاتونه وي سورې فاتحه دې بنیاد باندې چیرې دا ډول خزا خاون دی او یره چې دی اوس کې ردی په منځ کې الله مینه پیدا کړي دا سره دی او قسم سوال لیدا الله نه او دا سوال خو کولی شي چې الله خزا دې خزا خاون دی ردی په منځ کې مینه پیدا کړي او الفت پیدا کړي ناګې نو موږ انکار نه کوو خو راته چې څنګه بیا د وسیله په قسمونو کې یو قسم نه عام مشهور دی او ډیر خلک وته جایز وي ځان ته دیو بنیان هم وي او بعد کسان دا سړي چې اسې ځان ته وي دیو بنیان دی دیو بنیان نه ګلابيان او هغه وي موږ وسیله نه منو په چې ته وسیله نه منې خو له ما دې په خلک لږی شته دا چې وسیله شته چې الله زستانه د پلان کې په حرمت او یادغه په توفیل او یادغه په برکت سوال کوم چې زما دا کارو کې اله او سنن کې لیکلې دي شانور لیکلې دي دا غین علاوه نور علما او د دیوبن فتاوی دیوبن کې شته او دا چې د دین علاوه نور علما او فتاوی دیوبن خو سنټر کتاب دی کنه چې ځان د دیوبن دی په وسیله مخایل شه خدا خبره بکې چې رس خبره دا شته د علماي دیوبن نیک خلک پوری شوري چې هغه کمزوري دی غمو نشو غست دی موږ دا بدعت دی دا نو چې شرط دی او بدعت څه کوي چې د صحابو نه ثابت د تابعین نه ثابت نو ته څنګه وایې چې ساحل علينا وعلى والدينا يا الله كل صاحب بحرمه السيد الابرار تفصيل مال تکړو چې اول نه دا ټکي استعمالول د سینې خو دا لنډه خبره کوي وای راته چې کم ټکي استعمالای چې په حرمت د فلان کی سوال کوم نبی له سلام دا صحابو سوال کړی محمد رسول الله کړی تابعین کړی د دین په سلورو امامانو کې یو امام کړی دیو امام نه وایا بلکې ستا امام خدا وی امام یوسف نوم نقلو چې دا سوال نشي پولې چې یا الله زستانه سوال کوم په حق د فلان کی د فلان کی په حق سوال کوم ولی لانه لا حق للمخلوق الا الخالق نه یو پرد کړو او ته لګیا یو ځان ته دی غلط وایې زه حنفی ما او بل غلط څه کپن دیو بندې م ځانته وایې بار صورت مونږ دا وایو چې قران کریم د کافر حال ذکر کونو دا څه وایي دا خو شرکی وسیله ده اغه شرکی کنه دا خو بدعي خو ده کنه بدعي وسیله دی ته وایي چې ټیک د شرک او کفر او ته مونږ نشو ویلې لیکن د محمد رسول الله او دغه صحابو نه نقل دا خو دعا ده کنه ته چې دا وایي چې الله د پلان په حرمت زما دا کارو کې دغه په برکت زما دا کارو کې دغه په توفیل زما دا کارو کې دا دعا ده کنه او اصل په ادعیه او کې سره مخفلا عقیده راواله شرح العقیده الطحاویه اغه اصل په عبادتو کې دا دې دا دعا عبادت ته اصل په عبادتو کې دا لري چې دې مبنا په نقل په عقل نه ده نقل مونږ توخیا چې نقل نشته عبادتو کې عقل چلیږي عبادتو کې قیاس کول اسلام نوړی دا ته د اصولیانو خبره نه معلوم اغه چې څومره قیاسونه کړی دي په معاملاتو کې کړی دي په عبادتو کې نه دي کړی په عبادت کې هیڅ قیاس نه چلیږي عبادت دا خو غیر قیاسی چیز دی دا ولې د سار دوه رکعات سنت دی دوه فرض دی د ماس مخینه کولې سی واجو دا ولې د جمعه حالت بدل شو دا ولې د اخترونو منځونه یو شان تیری د خطبه په صورت کې چې خطبه ورستو راو دا ولې د جمعه غم بل شان دی چې خطبه مخ کې دا ورستو پرما ته علت کولې شي دا الله د سره لګي دا ولې روزي یو میاشتي عبادتو کې قیاس و نه چلیږي یو خبره باندې ځان کو کو غمولای او باقي معاملات دی پېږي چلیږي دا خو دعا ده او دعا خو افضل العبادات دی بلکې د عبادت نه لې او مغز دی چې مغز دی نو دا مونږ ته خوښي چیږي کړی دا خو د مشرکانو سره مشابهت شو ټیک دی چې شرک ونی پاغین دا څه کوي چې ما نه عبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مونږ بندګی نه کوو د دې مگر دې د پارا چې نزدې کې مونږ الله ته پنځ دې کولو دا الله جل شان ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون چې تاسو وایئ چې دا سفارشان دي او زمون حاجات په الله باندې پوره کوي او قرانه کې اختلاف دی په طریقو د عبادت د غیر الله کې او د مؤمنانو سره اختلاف دی په توحید په عبادت کې د دې فیصله عملی د جزاء او سزا به د قیامت پر اس کېږي ان الله يحكم بشکا الله با فیصلو کې بینهم په مير زدي خلقو کې فی ما هم فيه يختلفون باغ اسس کې چې دی باغ کې اختلاف کوي اوسم نو سوال دار دي چې اوس ولې فیصله نه کوي چې وروسته فیصله کوي په اوس کله د خپل کتاب کې خدا عملی فیصله یادی ځکه فیصله دوه قسمه یو قولی فیصله یو عملی فیصله نو قولی فیصله خو دنیا کې وکړه هغه تا نه منله نو عملی فیصله باندې کیږي بیا ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار بشک الله تعالی توفیق نور کوي هغه چاته چې ډیر دروغ جن دی او ډیر کفر کوونکی دی کاذب دی دروغ جن دی په داوا د تقرب الاله کې کفار دی معنی منکر دی په لګه د توحید د الله نه چې د ټولو انبیایو اتفاقی مسله وه ادي دی منکر دی او د قیامت پرز په خپل بدغه معبودان د دین انکار کوي سورې سبا کې تاسو د رشیوی د سلوې خیات کې احقاف کې براشیش په غیات کې فاتر کې سوال او زیاد کې دي غو زینو کې راځي کړو چې غیبا د دین انکار وکړي لو اراد الله ان يتخذ ولدا دي زنا زجر دی او رد په مشرکین په عبادت باندې شدید وي مو خدا نه دی ویلي خدا د الله نه سهولي نه دی الله وی لو اراد الله لو اراد الله کغفت الله تعالی ان يتخذ ولدا چې جوړ کی ځان لره ولدو جوړ کی ځان لره نازوله لصفا مما يخلق ما يشاء نو خامخا غره کړی به ودا هغه چانه چې پیدا کوي هغه چې خوخه شي مما يخلق هغه نه به غره کړی وکړه ملائکه کې به شکرو کړی وکړه سبحانه پاک دی هغه د ولد نه او د نازولینه او تاسو ته مخکې ما ویلو چې د ولد نه مراد غوري ولدي حقيقي نه په دنیا کې داسې مشرک ډیر کم دی چغه د الله د ولد حقيقي قائل چې د قام زوی د حقیقت هغه وای د زوی غون ته معاملې وسره کیدې د وجنه اتخاذ ته راضي او قالو اتخذ الله ولدا اتخذ الله ولدا الله مالوزی تفسیر الوانی کوي د اتخاذ داټه کې صریح په تبني دي معنی د مشرکان او عقیده سوا چې دا داسې معاملې وسره کیدې لکه زوی سره چې سړی کی دا خبره منی کنه د کشان دي د سره کی نا زول تعبیر دي کوي په دې سره کنه الله سبحانه پاک دی هغه د نازولین هو الله اغلالی الواحد یکیود القهار زور ور دی معنی دی چې کله د غیر الله بندګی کوي نو دا بانی کی جداد الله نازولی دی الله خپل نائبان ګرځولی دی او دې ته د الوهیت د کارونو اختیار ورکړی دی ځکه هوی الله ولا روز ورکړی دی او دا معنی د اتخاذ الولد د نو دی آیات کې ردی عقیده رد دی اوس هم دا عقیده په ډیرو جاهلانو کې شته دا الله نیاز بینان دي سو کوئی سو کوئی برخه والا ور کړی دا په تر سب برخه یاده بار بار مونږ دا ویلی دي سب برخه ور کړی دا کدا علم دا پوی دا عقل دا روزه دا عمر دا خایست او دا ادم خایست برخه یاده نو خپل ټول مخلوق کی تقسیم کړی دار چا خپل خپل برخه شتا یو سره دا علم یو حصہ شتا بل سره شتاری ول خپل خپل برخه ور کړی دا نو په سلی حال برخه والا خو ظاهر دا جدي په خپل نه وي مراد تی نه برخه د الوهیت دا مانه د خدای تو مانه د کارونو زموږ اړه ګرځولې چې د دې مخصوصي علاقې لګون ته زیره خو د دې جوړې خکوا د دې لګون ته علاقې تبي خکوا د دې لګي علاقې توخي خکوا د دې لګي علاقې د لیونو زموږ اړه شنه به سمای د دې علاقې د مينو زموږ اړه شه تر بابا شه دا لکه ویل دې لګي علاقې و تاسو پاره لې هغه عقیده به نه هی د دې دا سری مو فرق نشته خو چې سوچ به وکړې لګو ته کې هدي وي چې برخه ورکړې وسه برخه یادې جی کبرخه د علم یادې مون قایلی واقعي اغه الله ورکړي له هغه یو ماشوم لم الله ورکړي دا بل خبره ده چې درجو کې به فرق وي هغه منو لیکن دا علم صبرخه خو سره مشته بلکې هر مخلوق سره سره شعور شته کله رزق یاده هغه ټول سره شته کبل برخه بل برخه هم شته خو د اولویت برخه الله اولویت نه تقسیم وي دای نه تقسیم وي نو اوس دلایل پیش کوي په دې مسله باندې چې دا ډېر ظالمان دي الله کو ولد نیولې نو تاسو ته به نه سپارو چې تاسو ولې جوړ کې چې دینا زولې دې دینا زولې دې ولد دې پخپل خوخه به نیولې او تاسو به خبر درکړو پخپل کتاب کې یا په وحی چې پلان کې مې ولد نیولې دې مې نازولې دې بس داغه امداد غواړي مولې ظلم کوي اخو او الواحد واحد یو دې داغه ولد نه پیدا کیږي دا رنګ یو دې په تصرف کولو کې نو ولد ته حاجت نشته زما او تاسو خو زیته ځکه حاجت دې چې ډېر کارونه راځي چې رستو تړې بوډا شي کمزوري شي هغه نشي کولای نه بچي تر سره کې نائب شي کنه او الله نائبانو ته ضرورت نشته القهار پارسو پارچا باندې زور ور دے نو ولدونه ته څه ضرورت دی بیا ته ګوره تنزیل الکتاب را لگل دی کتاب دی من اللہ دا اللہ تعالی دا طرفنا اللہ عزیز چ زورور دے الحکیم حکمتن والا دے پہر کار فل کے انا انزلنا الیک الکتاب یقینا من را لگل دے تا تا دا کتاب بالحق دا پار دا حق کار کولو یا بالحق پرشتیا بالصدقی نفعبد اللہ نو بیان دا حق بندگی کوا دا اللہ نو بندگی کوا دا اللہ مخلص اللہ الدین پدا سے حال کی چی خالص کواہ غلا دا بندگی علا خبر شے للہ الدین الخالص خاص اللہ تعالیٰ لے دین سوچا دین خالص معنی بندگی خالص و سوچا والذین اتخذو من دونی اولیاء پورا حدیث دے مقام کے کردبی را وڑو چی نبی علیہ السلام قسم و خور قسم چی والذی نفسی بیدی قسم بیدی پا غزات سے زمان سادا غپ لاس کے دے لا یقبل اللہ شیئن شور گفیہی الله دا سی سیس چرته نه قبلی دا سی عمل چې پای کې بل دا الله سره شریک کړی شي او بیا دا آیات الوسط چې الله لله الدین الخالص خبر شه ګوري الله لره دین سوچا معنی کومرس کې د خودنه لپاره دی کو روزه دیونی ولا د خودنه لپاره سنیک عمل کې خلکو ته ښه چې ډیر ځات متقی موډل پرهیزګار یم دارنګ عمر او حجونه کې خلکو ته ښه نو ګوري یاد ساتي الله دا سی عمل نه قبلی ځکه دې کې ریا لاله ریا شرک خفی دی کنه الله علیم هغه باندې مراد شه خبر شه خاص اللہ لذی دین سچا بندگی خالصا والذین اتخذو من دونی اولیاء اوغا کسان چی دینی اولی دی بید اللہ ننور مددگار اووی چی ما نعبدهم من بندگی نکود دی الا لیقربونا الاللہ زلفا مگر دید پارا چی نزدیکی من اللہ تا پنزدیکت ان اللہ حیحکم بینهم بشکا اللہ فیصل بقی پمینز دی کے فی ما هم فیه اختلفون پاغس کی چی دی پاغی کی اختلاف چی اختلاف کی پاغی کی هغه مسلو کې چې دی پاغه کې اختلاف کوي ان الله لا يهدي بشکا الله هدایت نه کوي مقصد ته نه رسي توفيق نه ورکي من هغه چاته هو کاذب چې هغه دروغجن دی دروغجن دی معنا کاذب دی دروغجن دی چې وی مددگار دی او کفار او ډیر ناشکر دی ډیر ناشکر دی وی دا الله ته تقرب حاصل ورو ده پاره وو دا سي نو کفار لو اراد الله غفته الله يتخذ ولدا چونی سینا زوله لاصطفا خامخا غورکړی به وو مما يخلق داغه چا چې بندگی داغه چا چې پیدا کیه ما يشاو هغه څه چې خوخه یوي سبحانه پاک دی هغه هو الله هغه الله دی الواحد یکی او دی القهار زورور دی زبردست